se tarisi, rohkeus tarisi, ne kirkuen paettiin. Mentiin myyttyjen valossa, kummitustalossa, liukasti peräkkäin. Ne saranat kitisi ja ikkunat kitisi, kikatti kakarat näin. Kompastun emalin maljoihin. Rukkiin ja lampaan taljoihin. Katossa lepakot miehuivat. Ovella kakarat riehuivat. Täällä on hiiriä, alkoi jo kiiriä, huutoja huoneisiin. Haettiin kattia, hatara lattia, pettiä pudottiin. Mentiin lyhtyjen malossa, kummitustalossa, piukasti peräkkäin. Ne saranat kitisi ja ikkunat kitisi, kikatti kakarat näin. Kesiä kun harakan visiä, vintiltä haettiin. Ja rappu se tarisi,